الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم الأنبياء أما بعد دا شرك اعتقادي داغي تفصيل شروع أولاني قسم يغيط شرك في العلم وي داغي بيان مخکې درس کې وشو دویم قسم چې هغې ته شرک فی التصرف وایي د هغې تعریف دا دی چې القرآن رحمه الله دولسمه صفحه کې وایي وهو ان یعتقد ان غیره تعالی یملک النفع والضر فی العالم کیف انشاء شرک تصرف دیتا ہوئی چه دا عقیدہ اولر لشی چه دا اللہ تعالی نا علاوہم دا سی سوچتے دی چه اغب دی عالم کی مالک دو نفد نقصانی خپل اختیار باندې هغه چاته فائدہ ورکی چاته نقصان ورکی یو د اسباب او د لاندې خبره ده نو هغه چاله تور راهنه سوال چاله د فائدې سره هغه اسباب او د لاندې ده بغیر د اسباب نه چاله مالک د نفع نقصان بل څوک مدل دغه تا شرک فی التصرف وای لکه پښتنو کې دا باور فلانې لاز د لستونی دی فلانې لاز د لستونی دی لکه څنګه چې د لستونی دا غونیز دیوالی لاز تداسر لانګي هغه چې د نو اختیار لري پیر مونګل می پسر نیسا د منګرو مارانو سیر می پسر زینا دا شرک په تصرف دا ایتوي د دیوم ډیرو آیاتونو کې نفی دا تصرف اختیار الله تعالی ځان ثابتای د غیر نه نفی کوي سوره انعام ولسم آیات وګورئ و ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و ان یمسسک بخیر فهو علی کل شیء قدیر که اللہ تعالی تاتا سمصیبت و رسائی داغی لری کون کے بید اللہ تعالی رو سبنشت دی فلا کاشف لو اللہ و این یمسس کا بخیر که اللہ دا تخیر رسول واری رفو علا کل سیم قدیر قدرت اللہ تعالی دی فرج البلائی بکف من بقضائه نزل البلاء عربی او شعر دی فرج البلاء بکف من بقضائه نزل البلاء واصبر فكل شديده لا بد يطوها الرضا فرج البلاء لری کول د مصیبت او لری کیدل بکف من بقضائه نزل البلاء دا د آچا پلاس کی دی دا چا په اختیار کې دي چې هغه دغه مصیبت راوستي دي چې هغه دغه مصیبت راوستي دي نو ما او تا وسکو اصبر صبر وکایو فکل شدیدۃ لا بد یبررلا هر څه مصیبت تکلیف چراله مؤمن مسلمان دا نه په الله تعالی رضا کیږي چې دې صبر کی اپنے الله سے شکوے کے محلو تو کرو اپنے اللہ سے شکوے کے محل ہو تو کروں غم دی ساتھ غم سہنے کی طاقت بھی دی اللہ مصیبت عمر آوری تو برداشت طاقتوں اللہ تعالی اور کہیں دغرنگی سورۃ فاطر آیت نمبر 2 بوری ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدی اللہ چی بچا بانی در رحمت دروازہ کلاو کی سو کی بندوری نشی او چا باندې چې بندګي د سوګي کولاول نشي. صداد بریلیانو حضراتو سترے دے اسی خبر ادا جو پکڑے گا اللہ چڑھائے محمد جو پکڑے محمد چڑھائے گا کون جو پکڑے گا اللہ پیچھے اللہ رہونی سے چڑھائے محمد محمد بے اخلاص ہے اور جو پکڑے محمد چڑھا کھوئی نہیں سکتا ایسے پہ کم کرے سو کیوں نشی بے اخلاص سوالے دا اسی خبر ادا دا خطا خبر ادا ما یفتح اللہ للناس بالرحمت از دیر مختصر طریقی سروام ورنہ آیتون پا دیبان دیر زیاد کی اب انشاءاللہ درس دا قرآن کریم کی بیاتا ترازی درم قسم دا شرک تے چغیتا شرک فی الدعا ہوئی شرک فی الدعا شیخ القرآن رحمه اللہ داری تعریف کے مزیدار هو اید روا غیر اللہ تعالی اغدا دی چسول دا اللہ نا علاوہ بل چاہتا آواز کئی دبلنی ویعتقید انہو یسمع دعاءه عقیدہ دائی چلے زمان آواز اولی بغیر الاسباب العادیت الظاہریت اللتی اعطاها اللہ للعباد بغیر دا اسباب ظاہریون تلفن نشتے وارلس نشتے کنا اعطا بغیر دا اسباب ظاہریون زمان آواز برسر اولی ودا شرکت نا اللہ تعالی تب آواز کولو بغیر د اسبابونو را رسیدو کې څوک دی الله تعالی دی ٹھیک ده بھائی او ډیر آیاتونه په دې باندې دال دي په دې باندې دال دي دلالت کوي لکه سورتی انعام آیت نمبر 43 قل ارئیتکم ان اتاکم عذاب الله او اتتکم الساعه اغیر الله تدعون بل ایاو تدعون 43 قل ارائیتکم وائلک فکرو گئی کتا اصد اللہ تعالی عذاب راشی یا قیامت راشی اینو بید اللہ نبل چاہتا برا مدد چوائی اغیر اللہ تدعون نا بل ایاو تدعون یو اللہ تبیع چغی وحی فا اکشف ما تدعون ایرے انشاء اللہ خو خدا کلی رکیی اد اللہ تعالی خو خدا دارنگی سورتی سبا کی دوشتم نمبر آیت قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض الله وایا زما محبوب را مدد کی آگسان جستاسو پی نظریه دا اللہ نے علاوہ کدی را رسی لا يملكون مثقال ذرة او سورة فاطر کی پی دا شرف طلب اللہ چلا اللہ تعالی نے علاوہ بل چاہتا را مدد چوئی ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير سورة فاطر آیت نمبر 14 سوال لسم ان تدعوهم اللہ کتا سورا مدد کو اداق بالمعبودان لا يسمعوا دعاءكم استاسو آواز ناوری فریاد ناوری ولو سمعوا بالفرس کو اور لو کو متنیات داخل کی مستجاب لكم قبول کیا نشکولے و یوم القیامت یکفرون بشرککم او دا قیامت پر از بار استاسو پر شرک بانی با انکار کئی چھے تاسو من دا اللہ سر شرک کڑی ہو نہیں نہ بسکے انکار بکی چھے من دا اللہ سر شرکان نہیں ہو او دا سورتی احقاف آیت نمبر 15 شپغم اوغری ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون وان سرجمت ذيل قول بار رضی خان ومن اضل الله التبد گمراہ پتو لگاول ومن اضل ممن يدعو من دون الله سوگ دل وی گمراہ دا اغچانن چه دا اللہ نا الا و رابد فی من آغازو لا استجیب لہو بلائم قیامان چه تر قیامتا پوری دا غد سوال نشی قبل اولین فاللہ استجیب لہو بلائم قیامان وهم ان دعائم غافلون اغید دید بلنینا نا خبرنی وهم ان دعائم غافلون و اذا خسر الناس کلج قیامت کی خلق راج مکنشی کانو لهم اعداء مشبگشتمی زیباری اولن مخت کانو لهم اعدان اغیب دی دشمنان شیو و ایدا حسر الناس کانو لهم اعداء وکانو بعبادتهم کافرین انکار وکئی دید عبادت نا عبادت کولو نا دارنگ توفونو نا نظرانو شکرانو انیو خبر کانو بعبادتهم کافرین غلام اولیاء سو باد لو جان اگر در دل تورا کبرو بنی نیس بنی هرگز بپیش اولیاء سر کی ایبا اولیاء جز دشمنی نیس یو سالک وی غلام اولیاء سو باد لو جان دا اولیاء و غلام شا تابدار شا فضلو او بدر سرا دا اگه خبری او منا ایچ جنده ام تاسو نشتم پکانو اس میں ولی قلوی دا قبر کانی غلام اولیاء سو باد لو جان اگر در دل ترا کی رو بنی اس کا ستا فضل کی تکبر نہیں غرور نہیں منی ہرگز بپیش اولیاء سر دا اولیاء پا چوکاٹنو پا قبرنو بانی سر نمکدا کی ایبا اولیاء دش دشمنی نیز جز دشمنی نیز دا دا اولیاء سر دشمنی دا فیدا حشر ناسو کادلم آدا او شیخ عطار وی در بلا یاری مخوا از ہے چکسو زان کے نبوت جز خدا فریاد رس اللہ نے علاوہ بل چاہتا پا مصیبت کی چیدن اغیاری دوستان مکوز کبید اللہ رب السوک فریاد نشی سر ترس ولے او یو دے کی بچی نصیحت کی بچی تا وی از خدا خواہ ہر کی خواہی اے پی سر نیست در دستے خلائق خیر و شر غیر حق را ہر کی خواند اے پی سر کیست در عالم ازو گمراتر یا دو بوڑی کیا دوائی نیست در دست خلائق از خدا خواہ ہر چی خواہی اے پی سر دا اللہ نا غوارا سا چغواری بچیا زکر دا مغلوق پلاس کے خیر و شر نشتر غیر حق را ہر کی خواند اے پی سر بید حق ذات نبید اللہ نا بلچا نا چی حاجت نا غواری کیست در عالم ازو گمراتر اے پا عالم کی دتا نا گمرا نشترین امواتن غیر احیاء وما سنونا ایان یبعثون اللہ وی مردی جندی ندی مانا گر میرے شلال تکو ما بوتان مردی جنب کی نشترین او مری اغا مردی دنیاوی جنب کی نشتے نشیر آمدت کے دین او کم اولیاء کرام چی وفات تی خو وفات ہو چی او دارمی ملائک مرکی دن کی دی عیسیٰ علیہ السلام مرکی دن کے دین کم اولیاء جندی اغا مرکی دن کی دی ہمیشہ جندی ندی دریوان مانا گانے لوکر لی دوامن مری لکا بوتان او فی الحال مڑی لکا انبیاء علیہ السلام سوا عیسیٰ علیہ السلام یا نور اولیاء کرام یا آئندکی معال مڑکی دن کی لکا عیسیٰ علیہ السلام او ملائکو او بغوری شبیر احمد عثمانی سے بغوری ہاں بیان القرآن تفسیر عثمانی بغوری او بیان القرآن اشرفی تابعی سے بغوری رحمت اللہ تعالی علیہم او اموات غیر احیاء موزی قرآن پا دغدے لکی شاید دے ان لوگوں کو فرمایا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوچھ دے سنگر خستہ جملہ بھی ہوئے لگ شاید چنوں پا کسی موارم کا نبائی موزی قرآن دے شاہد القادر سے شاہد اللہ سے بچے داغ پا تفسیر کی دغدے لکی شاید یہ ان لوگوں کو فرمایا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوچھ دے دے آگا چاہتا ہوئے چھ بزرگان ہوتا مڑو بزرگان ہوتا آواز نہ کہی او تاسو گو رہے ہو پسیم وَإِذَا رَا الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَادُوا رَبَّنَا هَاُولَئِ شُرَكَاءُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ شہم آیاتیں شپاگاتیاں وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ كَلَّجُونِي مُشْرِكَانَ فَشَرِكَانَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ دَيْبَوَيْ أَزْمُغَ رَبَّا دَادِي أَغَچ مُسْتَانَ إِلَى وَرَامَدَتْ كُولُ هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ شَبَكَتْ يَعْنِي مَاشَاءَ اللَّهُ هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ اغیبو تا جواب ورکی انکم لکا دیون چی یقینن تازو خامقا تازو دروائے انکم لکا دیون شا شپق اتیا پدی کی دی یہ مد شرک اعتقادی پا اقساموں کی شرک العلم تفسیر میں ہوگا شرک الدعاء تصرف میں ہوگا شرک الدعاء دا اگی خبر اگیا دا اجمال بیادو سبق بیادو بھئی یاد کرنا ہے اس کو دا غزیبانی زبردست جملہ دا دشاہ سے موضح قرآن جمائی دیر عجیبہ موضح قرآن دیر مزدار جو لوگ پوچھتے ہیں بزرگوں کو وہ بزرگ بے گناہ ہے جو لوگ پوچھتے بزرگوں کو وہ بزرگ بے گناہ ہے ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر اپنے آپ کو بجواتا ہے اس لیے تو ان کو کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو داماد ویسا جیسے رحمۃ اللہ علیہ نے یاد کری یہ بھی کہتے نہیں ہوں دین جو لوگ پوچھتے ہیں بزرگوں کو کمچی بزرگان ہو توازن ہے کہیں وہ بزرگ بے گناہ ہے اغاز زرر بے گناہ دی شیطان داغی نمزان لکے خود دے دیں پلان کے ولی را رسید الامان استا حاجت سر ترسو من کلشن ڈانگی وسر رہی کلشنی کپڑی وسر رہی او دا بیوی خلقو تو وزر آورت تاز و مادو قبر میں چیدن دو غنی چیدن آوالی دا اور اگر تابا رزا کٹ کڑو من اس دی دبانا شی کٹتے وارے گا دا عقیدی خرابی بھی دا چی عقیدی خرابی بھی دا کاری کونو دا کارونو بے کول عقیدی بے خراب والی زکہ وہ تعالی وچ تاسو دروجن یہی کرنا تاسو دروجن یہی دارنگ صورت یونس سورت یونس یہ آیت کریمہ ہو رہی آیت نمبر 28 سورت 30 28-29 سورت یونس اتشتم یوکم دیر شب نمبر آیات ہو رہا اللہ تعالیٰ وی ویساشی صلی اللہ علیہ وسلم دیجا کہ جو زبردستی طریقی سر ویاو من احسرهم جمیعا اللہ وی چکلم داخل راجمکو سم نقول اللذین اشرکو مکانکو ویساشی صلی اللہ علیہ وسلم وی پیڑنیشہ سے بوی تہرو اپنی جگہ پر تہرو فرقل زیبان مکانکو انتم و شرکاؤکم فزیلنا بینہم اللہ امم بیلتن ناولو وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون دا دا شرک لے عبادت رد پارم دیکھا فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم ان کنا عن عبادتکم لغافلین الدعاء هو العبادة هي العبادة الدعاء مخ العبادة من ستاسد عبادت نہ بالکل نہ خبر ان مخفف نہ مسقل خبر کے لام راغل لیکن ان کننا عن عبادتکم لغافلین ان مخفف نہ مسقل نے و ان کنتم من قبلی من الظالین کہنا و ان کان القول فی ذران اگر چہ معنی بنا کہ یقینا نہیں ہوں اگر چہ خطا دا ای ان اس دین دا ان مخفف نہ مسقل نے رست خبر کے لام راغل نے خبر کے سر راغل نے لام راغل نے ان مخفف نہ مسقل نے نو خبر کلام راغنے دے اغفی دے دلیل دے ان کو نا عبادتکم لغافلین دارنگی دا سورتی رعد آیت نمبر شاوئی سورتی رعد یا قصب سپارا لہو دعوت الحق لہو دعوت الحق خاص اللہ تعالیٰ لبنن دے رشتی آو دا آیت نمبر دی سوار لسم چودہ والذين يدعون من دونه آغسان جدا مشرکان را مدد دید اللہ را علاوہ لا يستجیبون لهم بشيء اغید دید پر اس قبولتیان شکولے ددی مثال ندی الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاو دادا اللہ را علاوہ چبل چاہتا را مدد چوئی مثال اللہ سے لکی اسڑے تگیرے ابلری دی ادو تدلتا للاستی والے دی اولا سندہ سنی والے دے وہ بود مخلی تراشی طریقہ مغلط دا او کا طریقہ کاری مغلط دے طریقہ مغلط دا اے او بود مخلی تراشی دو مخلی تراشی وما ہوا ببالی دین دا او بود دخلی تنشی رارا سے دے ددتن لنشی ماتے دے دا سید اللہ نے علاوہ چبل چاہتا چگی ہوئی اگوہ تنشی رارا سے دے دد حاجت اگوہ سر تنشی رسا والے اللہ کی نکری والا کی مطعم نمو آبا و حتی رسول ذکر ہم اللہ فائدہ ورکی دے بشر کی نکیہ دے رہا لاغو کو نانا توحید تین ایرشی شیطان فلکار کئی ولیکن مطعم و آبا و حتی نصف ذکر وکان و قوم بورا بورا دیلی سے رفت اللہ علیہ بورا بورا بور جمع دا باہر دکا نا بورا بس دام سن کے دکا نا بوراش نو لو او زبردست رفی توکیدا شیخ المشایخ حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ ها عجیبا ما یملکون من قطمیر کم نقطہ ورا اللہ تعالی وئی دا زمانہ علاوہ چا ترا مدد چوی نکی صورتی فاتر کی ما یملکون من قطمیر دید قطمیر مالکان ندی یو دادریٹ کی دی قرآن کریم کی نقیر فتیل او قطمیر کجوری اڑو کی دادری وارشت ہے کم چی چاو دے دکنا چاو دے کی باتی اگی تا فتیل ہوئی دادی بل سٹ تا اپوزیٹ سٹ اگی کی سائٹ کی اگی کی یو ٹکے دے اگی تا نقیر ہو او دادی دے پاس یو پڑش اگی تا قطمیر ہوئی سو تا ہوئی ما پا کسان لکھا مقارکڑی وار اگر ټنګ غوړي چې دا کنه نقر دیک چې ټنګ وای په ټنګ وای په وشایانو کې دا نقطه یې کړه دا ما نقطه ده یا نقطې ته مونږ په ګرانه نقطه دا نقطه ټکې دي او پتیلو کې باتی دا پتیل دي او قطمیر قشر قشر پښته وای په عربی کې دې کې ماول کې قاب راغله غپلسته وای او متوجی شه زبردست نقطه الکا متوجی شه اڑو کی دے دادا سے لکا مڑے دا پاسا پیدا سپین پوٹا کے دادا سے لکا کپانا او دا بارا چکم کجورا دارو دا قبر دے کنا سیدھے سوچ کوا لکا دا قبر دے نا اس مسئلہ دادا اصولی فقی مسئلہ دادا یو سڑے چی کپن پٹی کنا نا دا غنب علاس کٹ کی کنا بکٹ کی یو سیاسی خبر دا انتظامی امور حاکم وقت پی پتو لگو لیشی قاضی چکٹ کے دلاس چی دا کار خالق نکی خو نور کچری مسئلہ و بوری دلاز داغنہ نکٹ کی گی نباشنا ولی زکا چی غلا دتا نوی لکی کنا دیتا نوی لکی غلا دیتا وی چی سڑے دا مالک نیو سیدو تختی او دا مڑے دا کفن مالک ندے مڑے دا کفن سے ندے مالک ندے نو اس نکتی تو گورا اللہ تعالی وی دا مڑے دا کفن مالک ندے چې د خپل کفن مالک نه دی نو طالب د اول اذر کول مالک د کمیشي او طالب د قسمت خکول مالک څنګه شي د کاروبار چلول به څنګه شي حسین رحمت الله علیه نو تذکر کر گئی دا څه د توغورا او بو سره تشبیه ورکړه او په پاکی دی زیل غواز حکومت یو څه کې سفور بابا او په پاکی دی بلکې بل لر پاکون کی دی ان الله به سمای ما طهورا نو انبیاء علیه السلام پاک دی او نور په دعوت سره پاکي اولیاء هم پاک دي او نور پاکي دا کوم چې انبیاء او اولیاء دي هغه د تدشیراره سي دي رچی ولي نه دي چلي دي په طریق اولاد شیناره سي دي او بو سره تشبیه ورته کړه او زمون دا ایمان دي چې انبیاء علیه السلام د غیب بدنونه په قبرونو مبارکو کې زمون د دې بدن هم زیات تر او تازه دي زمون دا بدن دوره تازه نه دي سمرا چی داغی بدنو نتا دلی وہاں روح تل جنتو نتا ارواح دا انبیاء علیہ السلام دیکھا دا جنتو نتا او یو مانوی تعلق شده دے خدا بدن ترو تازہ دے دے حرکات پاسی دل کی ناستل او آراوطل رامت کے دل دانشی کولے ترو تازہ پا مضوع کے دے پروت دے زمان دا بدن نم زیاد تازہ دے او ان اللہ حرم الارض انتا اکل اجساد الانبیاء اللہ تعالیٰ پس مکبانی دا انبیاء علیہ السلام جو سید آئی خوراک چیدن اغا بن کرے دی حرام کر دے بن کرے دی یونس نمانی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بریلی سر مناظرہ و اغد دی حدیث دے استلالوں کو چھے انبیاء علیہ السلام پا حیات دنیوی سر حیات کی نمانی سر رحمت اللہ علیہ وقت مولانا دا زمادہ رزدستانہ دے وی آپ کہیں گے کہ کس طرح وی اس طرح کی یہ نبیوں کی جسوں کو جسموں کو مبارکہ نبیوں کے جسوں کو جسموں کو جو مٹی نہیں کہا سکتے یہ نبیوں کی خصوصیت ہے بلکہ خصوصیت نہیں چلے گا نا قبل چاہے اللہ ساتھی اللہ خبر خصوصیت نہ لے یہ نبیوں کی خصوصیت ہے اور مولانا خصوصیت تب بنتی ہے کہ اوروں کے جسم بھی مردہ ہو نبیوں کے جسم بھی مردہ ہو اوروں کے جسم مٹی کہا سکے نبیوں کی جسوں کو نہ کہا سکے آئیے ہمارے ہاں جامعہ نعمانیہ میں داخلہ لیجئے تاکہ آپ کو حدیث سے استدلال پکڑنے کا طریقہ سکھائے عجیب خبر طریقہ کردہ زو جن دے تو جن دے زازمہ کا بہو کنو پھا بگیتا کی دا زبا کی دا میاش دے پرتے کال دے پرتے دا نخوری زبا کا دا چی بدن نسا کا لکوزی نو دا نور آغا خوڑ لکی گی و دا انبیاء علیہ السلام آغا نخوڑ لکی گی آغا تر و تازی دا ان دلیل دلیل چی حیات دنیوی سر حیات نے آغا برزخی حیات تے اللہ تعالیٰ دا اغی انبیاء علیہ السلام جسی مبارک جنرہ نسا کی بھائی مسئلہ کو خپل ځای وکوم ان شاء الله تعالی. دا خودن تا تاسو نقطې تا تا چې وایي دي کې نقطې شته ده ګورډې مزدار له دعوت الحق والذین يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشر الا كباسط كفير الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين الا بالكافر چاته وي چې دا الله نه لا بل چاته مدد چا وما دعاء الكافرين بتصفت ویل موږ فتوته ګور الله په تعالی ګول قرآن کریم پتو لگئی وما دعاء الكافرين الا في ضلال. اب ای نفید شرف الدعاء چغی بوالی کی دی رابدت چلو یزوانا دا بغداد سای ویرانا زورد زیادت دارچانا دارچانا پالوانا وما نیولی لمنستا اچھا بوالی کی دی کلا بیوی پیر بابا دا درین جیولا او پتا تیری کی دیوانا بابا نجیل تا بی چھا بوالی دا تا شرف الدعاء دا ریتا ہوئی شرف الدعاء والتوبين وختنا غدا الله تعالى رضا بھائی اقسام دعا اشتری شر قران رحمت الله نے اقسام دعا ذکر کی یو دعاء المساله دا دی اللہ سب سب حق ہوئی دعاء المساله او دیم دعا د عبادت دا دا سوال کول چې چاته توای چې مال دعا د الله تعالی نو واړه اجیز دا هو مړی تا نه اگر نه راغلی جون دي تا ویلې شي بلکې دا یاد ساتي غورا نا غورا ته هم ویلې شي غورا نا غورا ته هم ویلې شي فاضل مخزول ته هم ویلې شي رسول اسلام او ټول مخلوقات کې غورا عمر سے نه غورا خو عمر سے عمرې روانو عمر سے رسول اسلام صلی الله علیه و سلم یا او لا تنس نفی دعا ضروري چې ما غورا دعا کې نه کې غورا لا یا او خی لا تنزل في دعائي او عمر سے وہی ویدا سے خبر را پکڑی دا کہ سوک لالا ٹول دنیا را گئی چی دا والا او در رسول اسلام چی تان را کم خبر را کڑی دا کام دن را کمی ورکولو تا تیار نہیں چی ٹول دنیا سوک را گئی در رسول اسلام دا خبر نور کم چی یا اخی لا تنزل في دعائي ولی بن اسرائیل و موسیٰ علیہ السلام دنوبی لی او دعو لنا ربک او دعو لنا اید استسقا موسیٰ لقومه او بینه غفتلی چه تا دو دعا سوالو کا دو دعا دو باران سوالو کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا صحابی رالے جمعی پرزانی فی حلکتل اموال باران مشتد اللہ تعالی دو باران سوالو کا دا دعا المسئلہ دا نو دعا دا حی دا حی او حاضر چه دا ہم قدرت کیوی ناروہ با ام دا کہہ لکا او دعا دا حی چه حی نچا غائبی ام ناروہ دا بہن چه جندے دے غائب دے اتو تاوازو رکے ادارنگی دعا دا حی دا مڑی تھا نکتا دا بھائی چھے بھائی مالا دا اللہ نسوالو کا اللہ تو اول استاو سر جنگ دے کرو استغفر اللہ استاو سر جنگ دے تو تا نشوے دے تو تا نوائی او دا طریقہ دا شریعت ندا چھے تب مڑی توائی چھے مالا دا سوالو کا اشرف علی تاجر رحمت اللہ علی تربیت السالک کی نکلی دی تربیت السالک کی دارنگی فتح و دارنم دیوبن کی مشتری دارنگی توحید اور شرک کی حقیقت حوالہ اللہ کو درک بنایا ہوں دا شریعت یا جہالت ہوں سرور سوا یوکش پیتو سرور سوا یوکش پیتو او دا شریعت یا جہالت کتاب دے 285 نور الحسن شاہ بخاری سے 285 دوستو پیندہ آتیا توسل دعا ہے تو حضرات صحابہ کرام کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے وفات کے بعد حضرت عباس سے توسل ان سے طلب دعا تھا ان سے طلب دعا تھا جس میں کسی کو اختلاف نہیں آج بھی کسی زندہ و موجود بزرگ اور مقبول بارگاہ الہی ہستی سے انسان اپنے لیے اللہ سے دعا کرائے یہ میرے اتفاق جائے تھی رہا وفات یافتہ یا غائب سے طلب دعا یہ ناجائز اور بدعت ہے یہ ناجائز اور بدعت ہے ہم پنجر کتاب میں نہیں بڑھ رہے پروتے دا چاپتے دا ملتان چاپتے دا لے ہوا پیش کرنے پر دیب آئے ویدہ بدعت تے دا گمرائی دا دا ناجائز دی چھے تا غائب توائے مالا دعا ہو کا یا مڑی توائے چھے مالا دا اللہ تعالیٰ دا سوال ہو کا مالا دا سوال ہو کا اور اصف علی تعالیٰ رحمت اللہ علیہ تربیت السالم کی نکلی دی وہی کسی دلیل سے ثابت نہیں ولایت اس یو دلیل سره چې دا ثابت نه ده چې سره زی قبرون لا او سوال کې د انبیو ذکروم شته دي اولیاو ذکروم دي د انبیو ذکروم دي او دا متاو دارو دیوال کې ودی څوک یې وړي حواله پر کور شو پای کتاب الجنایز کې تراواله حضرت در کا مقبه حنتا ان شاء الله په خپل ځی کله باس کومه داړي ابراو نو بهرحال دا قسم چې درسه دي غدي دعاء المساله وي یو دعاء د عبادت تا دعاء د عبادت هغه د الله تعالی د پاره دا هیڅ کله به دی باندې چې ما فوق الاسباب نبی د الله تعالی رب چا ته دا आवाज نشته دي ما فوق الاسباب الله تعالی ته به دا چغو دا فریاد چې نو لیکي فدعوا الله مخلصین له الدين صار رسم آیت د سوره مومن فدعوا الله مخلصین له الدين سنورم قسم شرک فی العبادت تی شرک فی العبادت هو ان یوتقد لغیر اللہ تعالی لما یختص باللہ تعالی اگر دادا شرک فی العبادت او متوجی شئی دا دعاو عبادت تی دعاو سشری عبادت تی نو دا ایدار لمستقل قسمو لیو گردو مستقل قسم عبادت کو نظر و نیاز منختا سجدکا والطواف کو دب قبرنا لا شرکا دا ډیر دیکھا دا ډیر زیات تیر عبادت ځان له مستقل ډیر زیات دی دیو جنہ د اعظم مشایخو مستقل قسم ګرځولې دي مستقل قسم ګرځولې دي ښکار به زده په کوخه دا زمونږ مشایخ چې کلا دا اعتراض راځي چې دا مستقل نه خور دا قسم دی دا عبادت نسنګ چې در هغه د دې قسمې کو نو دا دیو جنہ د اهتمام د وجنه څه د وجنه اهتمام د او میر سیب رحمت اللہ تعالی علیہ وآتیا سبحان ما حاجت عدد دائی جلاؤوا بجلاغی تغا صواب و رسی لکا صواب و رسی آد شرف الدعا اسلائی تعریف کی هو ان یدعو احد غیر اللہ تعالی باعتقاد ان ذالک الغیر يسمع دعاءه و يستجیب له و انه یملک النفع و الضرر بلا سبب ظاہری یا سرے دا اللہ نے لاؤ بل چاہتا رامدت چوئی عقیده دار چې زما आवाज اوري زما سوال قبلې مالک دنه په نقصان دي او ظاهر اسباب چې دغه اغریشتا نو دا چې دغه سره دا شرف الدعاء دي تو سوتوي شرف الدعاء وته او آیاتونه په دې باندې زیات دي چې الله تعالی خپل ځان طرف ته دا دعا دغه ترغیب ورکړي اجيب دعوت الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون دارنګي اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء كان او دارنګي دا انبياء عليهم الصلاه والسلام دعاګاني ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله تجعل والدا نوح عليه الصلاه والسلام ولقد نادانا نوح فرنم المجيبون دارنګي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا او انی مغلوب فانتصر صالح علیہ السلام وی رب انصرنی بما کذبون ادارنگی دا ابراہیم علیہ السلام دعا گانی و ادعو ربی عصا اللہ کون بدعا ربی شقیہ ادارنگی ربی حبنی من الصالحین لوط علیہ السلام ربی نجنی و آلی ما یعملون سورت شعراء کی رازی سورت انکبوت کی رازی ربی انصرنی القول ورشدین یعقوب علیہ السلام اللہ تدعا گئی انما عشقو بسی و حضنی الاللہ او یوسف علیہ السلام رب سنو احب الی ما یدعونی الی دارنگی رب قد آتیتی من الملک طول عمرا او شعیب علیہ السلام رب افتح بیننا و بین قومنا بالحق سورتی آراف کی برش ایوب علیہ السلام اللہ تفریاد کئی و ایوب اذ نال رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین اللہ صمد اللہ دربار دا حاجت دی دارنگی دو موسیٰ علیہ السلام دعا داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام یونس علیہ السلام زکریا علیہ السلام تو ټولو پیغمبرانو دا غی عیسی علیہ السلام فریاد الله تعالی ته الله ربنا انزل علينا مائدة من السماء او دا آداب دو دعا دا غی پرم شرایط تھی دا الله ابن قیم رحم الله ادا و دوا دی پدی اول کی دا غی شرایط تھی تقریبا 14 پر شرایط تھی دعا دا قبل دو تور نلوی شرط پکی دا دے حلال خوراک حرم تا بسرے راگا لئی او سر بے گڑ وڈی ویخت گڑ وڈ اولاس پہ پرتکڑی یا رب یا رب او من بسو حرام و مشربو حرام و غزی بالحرام و انہی سجاو لدالے اغسطل حرام دی او خوراک سکا کی حرام دی نو سوال څنګه چې دا قبول شي او سوال چې الله تعالی نه کوي نو په یقین سره به کوي. حدیث پاک کې راځي صلی الله وانتم موقرون بالاجابه دا الله نه سوال کوي چې تاسو یقیني چې الله تعالی سوال قبول نه وانتم موقرون بالاجابه صلی الله وانتم موقرون بالاجابه. دارنګي یو حدیث پاک کې دا راځي لا یقولن احدکم اللهم اغفر لي ان شئت دا چې دعا ورکړي چې الله ما ته بخښنه وکړي کستا خوښي اللهم ارحمني ان شئت اللهم باج رحمك کستا خوښي نه ليعظم المساله فانه لا مكره له. سوال دې خو په یقین سره کوي الله تعالی باندې زور اور څوک نشته دي. ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه لقدم راغلي دي واعلموا ان الله لا يقبل دعاء من قلب غافر الله خوب توجه سره الله تعالی په سوال کوي. او حدیث پاک کی را دی یستجاب العبد د بنده د پاران